you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. So many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. I told you so, you know I hate to say, but I told you so.

Just like Fred Astaire i James w Trójce. Krajem, który słynie z tańca Bollywood, są oczywiście Indie, ale okazuje się teraz, że ten kraj słynie także z wysokiej temperatury. Rekordową temperaturę 52 stopnie zarejestrowano w stolicy Indii, New Delhi, poinformował w środę Instytut Meteorologii Indii. Jest to najwyższa temperatura od rozpoczęcia pomiarów w tym kraju. We wtorek w New Delhi termometry pokazały 49 stopni Celsjusza, co było najwyżej dotąd odnotowaną temperaturą w 2024 roku, a w środę zanotowano kolejny rekord, 52 stopnie. Wynik ten przewyższa wcześniejszy rekord 51 stopni z 2016 roku o ponad 1 stopień Celsjusza. Fale gorąca zostały zarejestrowane również w sąsiednim Pakistanie, gdzie we wtorek odnotowano temperaturę 53 stopnie w prowincji Sindh, graniczącej z Indiami. Władze w New Delhi ostrzegły przed możliwymi przerwami dostaw wody, a ministra gospodarki wodnej Atishi Marlena zaapelowała o wspólną odpowiedzialność mieszkańców. Tak informował w środę dziennik Times of India. Aby rozwiązać problem z dostępem do wody, podjęliśmy szereg środków zapobiegawczych, takich jak zmniejszenie retencji wody, tłumaczy ministra. A o tę wodę dbajmy również my w skrajnych upałach, odpuszczając czasami podlewanie ogródków. Revolution Solution. Już teraz w Trójce. Thank you. legendy muzyki elektronicznej i alternatywnego rocka Depeche Mode. Coś mi świta w Trójce. Tymczasem gitarę innej legendy, gitarę Johna Lennona, legendarnego muzyka Beatlesów, sprzedano za blisko 3 miliony dolarów. To jest nowy rekord świata, jeśli chodzi o sprzedaż gitar. Dodajmy, że instrument, czyli zaginiona gitara, była dokładnie tą zaginioną przez 50 lat. Prawie pół wieku jej szukano. John Lennon grał na niej przy tworzeniu albumu Help, trafiła na aukcję i została sprzedana za niebywałą kwotę, która w przeliczeniu na złotówki wynosi około 11 milionów złotych. Jest to najdroższy przedmiot sprzedany dotychczas na aukcji związanej z twórczością Beatlesów. To już kolejny najdroższy instrument na świecie, który należał do Lennona. 9 lat temu jego gitarę akustyczną Gibson sprzedano za 2,5 miliona dolarów. Ta ostatnia należała nie tylko do Lennona, ale także do George'a Harrisona i Gordona Wallera. Ten drugi przekazał strunowy instrument znajomym i po fakcie na pół wieku został zapomniany i odnaleziony na strychu. Ten instrument z wielką historią trafił na aukcję Julian's Auctions. Jak zaznaczono, gitara wciąż doskonale wygląda i działa. Rekordowa aukcja gitary Johna Lennona to jest kolejny dowód na to, jak bardzo warta jest jego historia i przede wszystkim rzeczy z nią związane. Początkowo spodziewano się, że gitara osiągnie wartość około 790 tysięcy dolarów, jednak ostateczny wynik znacznie przebił tę kwotę. Steve Nicks i Each of 17 już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. No, no. digging out a mighty hole. And thought our bugs, we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. And we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Odrobina muzycznego chłodu. Cold Reactor, Everything i Everything na 25 minut przed godziną 5 w Trójce. Sztuczna inteligencja może dotrzymywać towarzystwa coraz szerszej grupie samotnych osób. Tak przekonują Brytyjczycy, a właściwie jeden z nich, profesor Tony Prescott z University of Sheffield w Wielkiej Brytanii, wykazuje, że coraz doskonalszą sztuczną inteligencję można wykorzystać do tego, aby przynieść ulgę osobom cierpiącym z powodu samotności. Ten profesor jest specjalistą w dziedzinie interakcji zachodzących między sztuczną inteligencją i ludźmi. W swojej pracy łączy wiedzę z robotyki, informatyki, psychologii i filozofii. Zajmuje się między innymi próbami odtworzenia w komputerach podobnej do ludzkiej percepcji, pamięci oraz emocji. To trochę niebezpieczne, ale samotność jest groźniejsza dla zdrowia od otyłości. Na przykład w Stanach Zjednoczonych aż 36% dorosłych i 61% młodych dorosłych cierpi z powodu społecznej izolacji. W czasach, gdy wielu ludzi opisuje siebie jako samotnych, korzyści może przynieść Towarzystwo Sztucznej Inteligencji, stanowiące formę wzajemnych, spersonalizowanych, stymulujących społecznych interakcji. Samotność często cechuje się tym, że pogłębia się po prowadzącej w dół spirali. Izolacja prowadzi do spadku samooceny, co dalej zniechęca do interakcji z ludźmi. Tak tłumaczy profesor Prescott. Póki sztuczna inteligencja nam nie pomaga, polecamy Państwu towarzystwo tej prawdziwej, a tę na pewno zwiększą Państwo, sięgając po jakąś ciekawą książkę. Propozycje już w porannym, zapraszamy do trójki, a o 8.40 nasz piątkowy cykl Na stronie i Michał Nogaś. A już teraz Fine Young Cannibals i klasyk She Drive Me Crazy w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Crystal Fighters i Manifest w programie Trzecim Polskiego Radia na 17 minut przed godziną piątą. Pewien dźwiękowy manifest wydają z siebie ptaki. Nasze miasta są tak głośne, że ptaki naśladują już nawet dźwięki hulajnóg. Może zdarzyć się tak, że hulajnoga zawyje dźwiękiem alarmowym, a po chwili podobny głos dobiegnie z pobliskiego drzewa. Ten alarm podłapują ponoć kosy. Internauci donoszą, że robią to na pewno na plantach w Krakowie. O dźwiękowych zdolnościach kosów możemy przeczytać na pewno w książce Ptaki, przewodnik Collinsa, gdzie zaznaczono, że kosy mają bogaty repertuar, zależny od tego, w jakiej sytuacji ptak się znajduje. W pole wyprowadza często również szpak. Te ptaki uczą się dźwięków i jeśli gdzieś w ich okolicy występuje na przykład inny ptak, to później okazuje się, że na przykład wilka, piękny, żółty ptak jest w pobliżu, a to właśnie nie wilka, tylko szpak. Nic bardziej mylnego, szpak powtarza to, co mu się spodobało. Podobno całkiem nieźle sobie radzi także sójka. Kiedy w San Francisco w trakcie pandemii jeździło mniej samochodów, śpiew ptaków przycichł do poziomu z lat 70. Zwyczajnie po prostu nie musiały już przekrzykiwać całego zgiełku miasta. Z tego co wiem i z tego co słyszałem, to ptaki już ćwierkają, drodzy państwo, a u nas gra grupa Faith No More. Just and take a melody and sing these blues away at the break of day. Maybe shake my tambourine, a look up at a movie screen and dream away where I feel no pain. Cause everybody's on the game. They keep on howling at the rain. That's how we know we're all the same. The joy, the pain. Everybody's on the mi świta w Trójce. The Black Keys i On The Game, a w grze cały czas Rosin Murphy, irlandzka wokalistka, współzałożycielka nieistniejącego już od 21 lat zespołu Moloko. Nie tak dawno, bo w marcu wystąpiła w Polsce, a ponownie w naszym zasięgu, najbliżej nasz, będzie już w sierpniu, dokładnie 20 sierpnia w Berlinie i 21 sierpnia w Hamburgu w Niemczech, jeżeli Niemcy będą Państwu po drodze, a wykonawstwo Rosin Murphy z pewnością, to warto wybrać się na jej koncerty. Już teraz w Trójce z jej ostatniej płyty You Knew, która ukazała się dokładnie w ubiegłym roku, Cool Cool. I've lost it. Defies reason there. never tried. Oh dear, we sparked a riot. Embrace your inner child. Go, why do I need a liability? The way you look at me. I hear cool, sweet mama cool. Behind the lights work to fuck a fire.